بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. لسورة الأعراف دي نهم سفارة دا آيات نمبر فشانوه فنزة دبر الله ساتيا نننی سبق خلاصہ دادا پرون ما ابتلا بالنعم والنقم بیان کریوا آغی کی دائیو آیات پاتی دے اغدا چی اللہ تعالیٰ با پتا باندی امتحانات راولی مال بدی زیاد شی نفرات بدی زیاد شی نفری نو دیو با پا دیتیم کی تور تا خبر چه راشا دا اللہ توحید تا اللہ دین تا راشا کنا اللہ با دی راونی سی او رستاق پلارانو سرسی چلو شو دی باوی دا خود زمانی سر اٹل خبر دا قدم سابان در را و سر را قید آغی ترسی دلی دی تکلیفونا خوشحالینی غد زمانی سر اٹل خبری دی مون بندی وینشی رات دی فاللی ناگ آن راونی سی او دیو بیا نکوی گی او کچی بی اغا کلی والا چی مانی راولی بی زن بچ کری بی دمانا احید اللہ نا نخام خلا وی ما بکول او کلی بی پا دیو باندی برکتون دا اسمان ناو دا زمکینا لیکن دیو تکذیب وکو اللہ امورا ونی ول دا خپل عمل پا سبب باندی بیا بلی برایت کی پرمائی آیا پا امن بشی یعنی بچ با پادشی اغکلی والا کله چې راشي دیو ته زمونږ عذاب د شپې او دیو د پراټي یا بج بشیا کوي والا چې دیو ته زمونږ عذاب راشي په ساختي ټیم کې او دیو لوبي کوونکی نه نه نشی بچ کے دے بامنو مکر اللہ آیا بچ بچی دا اللہ دا عذابنا فلا یعمن مکر اللہ ندی پا امن دا عذاب دا اللہ نا ندی بے خوفا بیری کی دل دا اللہ دا عذابنا الا القوم الخاسرین توانی قوم چکم دے اگر اللہ دا عذابنا نئے ریجی اس تفسیر ثم بدلنا بیامونگا بدل کو مکان السیئت الحسنا اغزید خبگان فخوشالو باندی فراحت باندی آکما تکلیفون چپدیو باندی آکما خبگان چپدیو باندی رغلی اللوی اغول امونگا فخوشالو باندی بدل کو حتا عفو تر دی پوری چی دیو خزیات شی زمانا یعنی الکان دیر پیدا شی جنکو کمیرا شی مال دولت دیر شی نفری زیات شی مالو نا دیر شی دیکھو دیز ہے ترہ دیکھو خینا دیز ہے نفری زیات شی مالو دولت زیات شی وقالوا ندوي قد مست آبا انا الضراء والسراء تبغل سبيغ مخين قومون توقورا نوال السلام قوم سنگ تباشم دهود علیہ السلام قوم سنگ تباشم دسالح علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام قوم دشعب علیہ السلام قوم دا موسیٰ علیہ السلام کو مغا فرعونیان ناغی ترے سوچ فکر ہوگا کنا چاگی ورے تباشو گناہوں نے کول اللہ قانون رمنو اللہ تباک لن تازو بم تباکی ندیوئی قدمسا لگم اکیول حتا آفو تردی بوری چی دیو زیاد چی فمانا دا کسرت باندی تفسیر مظہری مانا کئی حتی کسرو عدد و مالا ترجی پوری چی دیو شمیر دیر زیاد شی نفری سیواشی مالونا والا دیر زیاد ورکشی افو فمانا دا زیاد والی باندی لکا مخی زمانہ کی وصف عربی دیر بدل شوا عربو با ویلچ کلب بارانونا وشلو او دا شانتی گیاگانی برا اوٹا کے دے ہر سبرا دیر شو نو الافتین نبار او گیاگانی دیر زیادی شوی نو افاو پا مانا دا زیاد والی باندی بلا یو مانم بگیز دکا حدیث کی راگلی دی نبیر سلام فرمائی او فلوحا وحب الشوارب گیر اپریگ دا ماب کا لانجی مر سرمکا وقیسی مسالی ور سرمال اٹوا سکی سنو تاریخون ور سر پا مخا چلے پریدا چی اللہ دل حسنات در کی اللہ دی خیستہ کی دنیا و آخرت بری دوانا خیستہ کی ناکو پا مانا دا زیت والی باندی وقالو قد مستام ندیویل پتا قیسرا مونگا پتا قیسرا رسیدنی دی آبا انا ضرر قد مستا دا دی دا جملہ دا بیمانیوا دا دا کفر وا مطلب دا چی دا غمون او خوش آلئی دا دی تعلق خود زمانی سر رے ولی من دا غیاد وی نو دا دا دیو دا کلمہ دا کفر وا قدم السابان الضرر فتاقی سر رسی دینی پلارانو زمون تا تکلیفونا وستر او خوش آلئانی یعنی آغی تا رسی دنی دی خود زمانی سر تعلق و آغی تسبب گناونو دا سزاگانی نبی میلاو شوی ورمائی فاخذناهم بغتتن ونیسو منگا دیولارا ناگانا ناسا پی منگا را ونیسو بیا دیری چگی وی خو بیا خلاس دل نکی دیر خلق ماری دلی دی ما چې د نامنه کته مړي او وای کز کله برابر شوما نو زبا سلور میشتی داریک لگو ما زبا چر تا ملنا قضا کو ما او گیر او باٹه منی خشتا گیر پریج دی خوشی کلا برابر شنو بیر تا تیغا یو شانتی شه جور شی آقا وقت زان تر یاد کا همیشه دا پار سختی وقت زان تر یاد آوا چه آقا وقتی ما باندی سحالاتو او وستنگای ما خیلی که اکثر سره قرز قرضو پسی گردی یو توی مال راکا بل توی مال راکا درک نلگی کور کی دولو وریدو درک نلگی آقا سختی وقت زان تر آیات کا اسی نچتا در تکبر در کی رانشی دا سی او عمل کا وچی در زنن دی تکبر ختمی گی تکا ما تاسو تابل و رزویدو کلی کی دل تی زاننا پا گوتا باندی دور مسند کلنا کل بوجه نملاندی و دا بوجه ام پشا باندی وڑا چی تکبر در کی ختمی کل نا کل اٹرالی هم چلاوا دا یو قسم لستا تکبر ختمی دا موغای چی زب اٹرالی چلو ما کل نا کل بیزیم چلق رکی بیزیم ساتا سنت طریقه دا ماو تا کسو بیان مولا طول مردی بیزو ساتری بیزوگر ما تکبری وکی ما من نبی الا ورا الغنم یو نبی ندر آغلی مگر بیزی ساتری دی بیزی دی وسا تنینو تبا دا قوم مشریم وکی بیزر دیر شیطان شده وره دا بیزیو کی سورانی کئی سب برونی تکیجی سب پردو پتو توراوڑی و تبا ورسرا زاندت که اسینه چی ایک دم راونی چی و چوکی پیرا خیالا لاله که نا نا تبا برداشت که ستا پر قوم کی بس خلق شیطانی بیزی سر خلق با یو قسمی سب ساوی و تبا برداشت که نو دا چی کار کوا چی استاد از نه تکبر ختمی گی اللہ در تیادی گی فا خزنا هم بغتتنا لوی منگرونی تو دیو لرا ناسا فا و هم لا یشورون دیو نپویگین ولو ان اهل القرى او کچری وی داخلی والا آمنو ایمان روڑ وی عقیده دا توحیل ساتلی وی یو اللہ وعدہو لا شریک ذاتے گننے لے جی عرص کول والا یو اللہ دے مشکل کشا یو اللہ دے حاجت روا یو اللہ دے رزق ورکول والا یو اللہ دے عزت ورکول والا یو اللہ دے ذلت ورکول والا یو اللہ دے عقیدہ توحید ہے وسا سلا وَتَّقُوا زَانِ وَسَا تو دمنعید اللہ نا دا بیدہ دانا فرمانیے نا کولام حرام مالی نکوڑو اللہ ورطوئی دا کما پا غیبان دی روان اللہ وی دا مکوا دا غینا دے منکی نو سواورا کدا کار دیوکو لفتحنا علینیم نو خاما خمو مکولاوکو پا دیوبانی فرانی زبا پا دیوبانی برکاتی من السمائی اغا برکتنا دا طرف نسماننا والارضی او رزمکینا سمت لبینی دا برن خماسا چرتا ونی دا چی سر اووری دا زن فوکا باران دا برن را اووری گی پسنو نگیگانی دیری وشی می وجان دیر وشی دا برن اللہ باران رحمت را بندی را اوورو اللہم از انزل علینا الغیث لگا دعا کی وی اللہ باران دا من را اوورو نافی ان غیر دار دا خیر نفی والا باران ندبرنا اللہ برکتنا لوی دبرنا و پی برکتنا کولاو کما والارضی او دلاندینا از مکینا خیستا خیستا گیا گانے با پتا باندی راوٹو کی سور مائدہ 66 نمبر آیت کی ہوں میرے شیو ولو انہما قامو التورات والانجیل لا قلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم کچری ویدیو قائم کرے وی تورات والانجیل نو اللہ وی ما ببی دلان دینا پورا کنکلی وی دفاسنا هم سمانا یعنی دلان دینا گیا گانی دفاسنا در رحمت بارانو نام تا اللہ قانون باندی چچلی دی دا اللہ قانون ما تحت چلی دی اللہ سا حکم کردے پاگی دی خپل زان تابع کردے دا قرآن درس تا که ناستره دا قرآن تلاوت دی کهو پا قرآن دی زان پا حکاو نو اللہ وی زبطا لرزق پرا حکما دیر مالون بدل در کما عزت من بدی کما مشری بدل در کما کچری تا دینا رو گردانشوی قرآن تا دی شارا و گرزولا لگا آشائر وی وَتَمَسَّكُوا نَبَذُوا كِتَابَكَ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِزَهَارِكِ الْحُزْيَانِ فالله كتاب رسط رشاگانو نغرزوله ده او پا دروغو ویناغانو بسی گردی اغیق پلی کری دی نو دا اللہ کتاب دی که اخفل کو اللہ بستا پجون کی خیر و برکت واچه اللہ بلی زندگی خیستا کی اللہ بلی خیستا خیستا اولاد درکی تستا عزت بکی کدغ نوا نو اغا خپل بچه بستا دشمن جوڑی گی اغا بتا تسپکی توری خبری که تا تا باوی تنب لیگی تا قاما کلی بابا نوی سا غواری قاما کلی داسی نا احل اولاد پیدا شوی ده چی بابا تا بیر تا وی تنب لیگی اغا ترا وڑی تا دا غن پیدای و تا غا تا وی قاما کل سریع دا کار جرتا مکوا قرآن دی کل زکو نو دا بتا کی بیر چرتا نرازی اللہ بتا لدیر رزق در کی پراہیانی بتالا درکی خوچی بدعات و رسومات دی نکول ورے بدعات یعنی یو کار نبی علیہ السلام کڑے ندے او توے تا آگے کے یور اپنانی بولانا تخب ہوئی گی علیکہ اللہ قرآن کی وئی مولیان ورے دیر خطرناک دی خطرناک مولیان و نظام ساتا ان کثیرم من الاخبار والرحمن دیر پیان غٹی غٹی تسپی باور سرائی یاو دیر مولیان نا کارا مولیان لیا کولونا اموالا ناسی بالباطل دخل کمالونا ناروا طریقی باندی خوری ملائیسی باندی زکاة نکی گی ویمال راوڑا زکاة سرسایا پی نکی گی ویمال راوڑا خیراتی نکی گی مال راوڑا ملائیسی چکا مڑے کی گی نوامور دفیزی میلاوی کما شوم پیدا کیگی لغازان لذی امور تا پیسی ملاویگی کنکار تاوی امور تا پیسی ملاویگی کمڑے کیگی نو آغا جمعی ور تا ملاویگی چولیختی ور تا ملاویگی خار دی حق برست علماء تا قار دی و جیو زمونگ دندی خرابی کلی خیٹیم سپوری شوی ملائی سے بہر دے کی بغوڑا ملاوی دادا ملائی سے جب باکسر زیادو گلے وقی بے پچے خوزی بے ویل دا اولم با کور که منواسه ری اغیه لیولم آغا جرتا غفلی تیغکی لبی اولا زیته اولی که یو شانتی نور مسلمانان ناغم ناز دی ملیسی پرده حق مولا اقبل از امر خوی اوپرا مولا کورونو تا جمواری مکوه لابا دی تباکی او دا ملیسی بلا راکاگی چی تا دا عوام ناز بیم راکاگی چی تا اولی منتا حقا مسلا نبیان اولا نو فرمائی برکات من السماء والارض رکسونا دبر و دخکسنا ولیکن کذبو خودیو تکذیب کرو باقذنا هم نمونگر اولی والدیو لرا بما کانو یکسیبون پس غبدائی دیو کسر کرو او دا خبر امکا و تحسر خلقو یا ملیسی با لمونگ دانی ورکو مونگ ولا ترخا ورکو دا حرامی دا قنشت دی ننا اغا چیالی دا دی وقت دا زائکاول والی او سمار خونه دا دی خاوری کنی خود اغا تین زائکاولو پیتی اخلی دا غیر والا ورکوا خوچی ملیسی مالدار دی ناغلا پکار دی جی دا غم ناخلی تا سنکا چی میم زرماو طول زمان فا خزناهم نمونگوانی والدی ولرا بیما کانو یکسیبون بطغضای دیو کسر کول افا امین اهل القرآن ایا بج بجی اغا کلی والام ایات یاهم ما سنا چی راشی دیو تا زمونگ عذاب بیاتن دشپی و هم نائمون چی دیو یودوم اشاره غفلت تدا یعنی دشپی سره دی غم اپروتی کل خوبون اینی کل پاکستان تا تلی چرا پاسی در تا مجیبون برا چت دی ایران پریشان چی کل نا کل یو تا بل تا بی غم سر افروتی تا قطعن شاعر بی غم توب تا دا یعنی دی پا قل لبو عبسو کی رجیع دی ایک دم جا عذاب رایشی مکی و او آمین آول القرآن ایا بج بش یا کلیوالا ایات یا هم سونا چا راچی دیو تا زمانگا عذاب زوحن پا وحد چاشکی و همی اللہ بون او دیوی لو بی کون کی سمانا یعنی تاری سڑی را پاسی ساری خلق را پاسی کدی کی نو اول نمبر دکار لزی نو لگ ورشی دا بی بابا خواتا کی نی یا گاوانی خواتا لکی نی لگ گب شکو لگی بیا روان چی خلو خلو کارو نتا دل دا چی را پاسی اول اثار کی سو بلگی گرمی کی تو پکی سور چیپو کی باقی مانی لگ زان مشغول کی بیا خلو کارو نتا اوزی کار لروان دے نو کلی کی علاقو کی خلق اولا لگ گب شکو لگی یوزی برابری لگا لوب اور توچی بیا ہر سڑے پرے پرے دے اٹھائی لروان نو دقا دا لوبو ٹیم یادائی دا ساختی ٹیم یادائی چی پتر اٹھیم جی سڑے پا لوبو مستائی کی دے آوازاب تیرا چی دی لوبی کون کی نو دا اولی دا اللہ دا اللہ دا حکم نا فرمان دے دا اللہ دا عذاب نا نیری جو ایک دم تی عذاب راشی افا آمینو مکر اللہ آیا بچ بچی دیو دا اللہ دا عذابنا فرا یعمنو مکر اللہ ندی پا امن دا عذاب دا لانا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانی فلا یعمنو مکر اللہ نبی خوف کی گی دا اللہ دا عذابنا کچری دا ما ندی وکرانو دا بے غلطی گی لکدا سی اپا امنو مکر اللہ آیا بچ بچی دیو دا اللہ دا عذابنا فلا يأمن مكر الله نبج كي دا عذاب دا لانا إلا القوم الخاسرون مگر قوم تاواني سمعنا يعني جسور تاواني قوم دا غابا بج كي وغا مسلمانان بغر كي نانا دا سمعنا مكوا فلا يأمن مكر الله نبي خوفا كي دا لانا دا عذابنا إلا القوم الخاسرون مگر قوم تاواني يعني قوم تاواني جي كما قوم دي خسران والا ناغپا امن سرا بیر ناسی سیر اور سرا نئی دا عذاب دا اللہ کم مسلمان مومنی اغد اللہ دا عذاب نئی ریجی بس سے بیان ثم بدلنا بیمون بدلقو مکان السیئت الحسنتا اغزید خبگان فرحت ماندی حتی فوت دی پوری چی زیاد شی تردی پوری چی دیو زیاد چل ماضی مانا وکا لکا مخی نباس را روان دے ثم بدلنا بیا من بدل کو مکان السیئت الحسنتا اغزید خبگانون پا وشالو باندی حتی اپاو تردی پوری چی دیو زیاد چل وقالو ویل دیو قد مست آباءنا الضراء و بدای سرا رسیدلی دی مونتا زمون گفلارانو تا تکلیفون و سراء و خوشالیانی فاخذناهم بغتتا نو ولی والوزا قول اللہ دے ولی والدیو لرن آسافا وهم لا اطورون دیو نفون دل ولو ان اہل القرآن کچری ویدا کئی ولا آمنو توحید من لے واتقو زان بچ کرے ویدا گناہوننا لفتحنا علیہم خاما خلقو لو کری بغم ہم بدیو بانی برکات من السماء برکتنا دا طرف دا اسماننا والارض یو دا زمکینا ولیکن کذبو لیکن دیو تکذیب کرو فاخذنا هم نمگونی والدیو لرا بما کانو یکسیبون بسبب داغی چی دیو کسب کریو افا امن اهل القرآن ایا بچ بچی دا کریوالا ایاتی هم باسونا چرا چی دیو تزمگا عذاب بیاتن نشتی و هم نائیمون او دیویو دو او امن اهل القرآن ایا بچ بچی آخ کریوالا ایاتی هم باسونا چرا چی دیو تزمگا عذاب دوحان پا وقت دا چاش کی پا وقت دا ساخ کی و هم یلعبون او دیو لوبی کون کی افا آمنو مکر اللہ آیا بچ بچی دیو دا اللہ دا عذابنا فلا یا امنو مکر اللہ نبی خوب کیلی دا اللہ دا عذابنا یا نبی فا امن دا اللہ دا عذابنا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم تاوانی بسم اللہ الرحمن الرحیم